15. Şua El-Hüccetü Zehra iki makamdır. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürî hayatımın, hem nurun tahkiki hayat-ı maneviyesinin ilmel yakîn, aynel yakîn, ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsi bir semere-i Kur'aniyedir. Said Nursi. Birinci makam, üç kısımdır. 20. mektubun hülasatül hülasası, 3. Medrese-i Yusufiye'de verilen dersin birinci kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Afyon hapsinde 11 ay tecrid-i mutlakta bulunduğuma dair, mahkeme-i temize yazdığım istida bahanesiyle 35 sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garazkârâne tarassutlarla 23 sene sıkıntı çekmesinden, insanlardan tevahhuş edip yalnız tek başına kalarak, hizmetçisinden ve nur dersini iştiyakla arzulayandan başka, kimseyle bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi, 5. koğuşa cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye çok telaş ederken, birden bir alamet-i hiddet ve gazap olarak soğuk o derece şiddetlendi ki, eğer o eski yerimde kalsaydım, hiç dayanamayacaktım. O zahmet benim hakkımda rahmete döndü. Kalbe geldi ki, gerçi nur şakirtleri her koğuşta hem kendileri hesabına hem senin bedeline tam nur dersleriyle çalışıyorlar. Fakat bu 5. koğuş bir nevi tecridhane olmasından tazeleniyor, değişiyor. Nur dersine daha ziyade muhtaçtır. Hem Rus'un dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette iman-ı billah'taki mevcudiyet ve vahdaniyet-i ilahiyeye dair gayet kat'i ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi. Ben de sabah namazından sonra eskiden beri 10 defa okuduğum ve koca 20. mektup risalesi 11 kelimesinde hem 11 bürhan-ı vücub-u vücut ve vahdet-i Rabbaniye, hem 11 müjde gayet parlak, güneş gibi tafsilatla gösteren ve bir rivayette ismi azam taşıyan bu tehlil ve tevhid-i muazzam, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir. Kutsi cümleyi mütefekkirane tekrar edip, 20. mektubun kısa bir hülasatül hülasasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki, bu kısacık hülasayı Nadir Hoca'ya ve buradaki gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım, dedim. Bu kelam-ı tevhidde 11 müjde, 11 hüccet-i imaniye var. Şimdi yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip, izahını ve müjdeleri 20. mektup ve nur eczalarına havale edeceğim. Fakat şimdi o dersi yazdığım zaman, onlara söylemediğim bazı kelimeleri ve nükteleri dahi yazmayı münasip gördüm. İşte o kelam-ı tevhidin 11 kelimesinden birinci kelime, La ilahe illallah'tır. Bundaki hüccet ise matbu Ayetül Kübra Risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalığı içindir ki, İmam-ı Ali radıyallahu an nurun eczalarından haber verdiği sırada, وَبِلْ آيَةِ الْكُبْرَى اَمِنِّي مِنَ الْفَجَتْ deyip, o Ayetül Kübra'yı şefaatçi yaparak, nur şakirtlerinin Denizli hapsinde o risalenin hem Ankara hem Denizli mahkemelerinde galebesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla talebelerine beraat kazandırmaya sebep olduğu gibi, onun gizli tabı da şakirtlerinin 9 ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla İmam-ı Ali'nin radıyallahu an hem kerameti gaybiyesini hem nur şakirtlerinin bedeline duasını pek zahir bir surette tasdik etti. Evet, Ayet-ül Kübra şuağı 33 icma-ı azimi ve külli hüccetleri mevcudatın heyet-i mecmuasında gösterip, her bir hücceti külliyede hadsiz bürhanlara işaret ederek, başta semavat, yıldızlar kelimeleriyle, arz, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle, gitgide ta kainat mecmuası, müştemilat ve mevcudat ve hudus ve imkan ve tegayyür hakikatlarının kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar, Ayetül Kübra'ya müracaat etsinler. İkinci kelime, vahdehudur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu kainatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor. Mesela, kainat bir muntazam şehir, bir muhteşem saray, bir mücessem manidar kitap, bir cismani ve her ayeti, hatta her bir harfi ve her bir noktası mucizekar bir Kur'an hükmünde bulunmasıyla bir vahdet ve birlik gösterdiği gibi, o sarayın lambası bir ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri, sucusu bir, bir, bir, bir. Ta binbirler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle o sarayın ve şehrin, o kitabın, o cismani Kur'an-ı Kebir'in sahibi, hakimi, katibi, musannifi bilbedahe mevcut ve vahid ve birdir diye kat'i ispat eder. Üçüncü kelime, la şerike lehudur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki, Ayetül Kübra şuağının madeni, üstadı, esası ve Ayetül Kübra namında olan قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْا اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلًا İlâ ahir ayeti ekberidir. Yani, eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizam-ı kainat bozulacaktı. Halbuki, küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut, ta tayyare-i cevviye olan hadsiz kuşlara, ta manzume-i şemsiyeye kadar her şeyde cüz'i külli, küçük ve büyük en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'i bir surette şeriklerin muhaliyetine ve madumiyetine delalet ettiği gibi, vacibül vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bilbedahe şehadet eder. Dördüncü kelime lehul mülküdür. Bundaki uzun hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, gözümüzle görüyoruz ki, zemin yüzünü bir tarla yapıp içinde her bir baharda yüz bin nevi nebatatın tohumlarını beraber karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor ve mahsulatlarını ayrı ayrı hiç karıştırmayarak, şaşırmayarak kemale intizamla kaldırıp 200 bin nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinatı rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf perde arkasında var ki, bu geniş ve zengin mülkünde, hususan zemin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu mutasarrıfı hakimi ve maliki rahimi tanımayan, bu zemini ahmak sofestayiler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur. Beşinci kelime, ve lehul hamdudur. Bundaki pek geniş hüccete gayet kısa bir işarettir. Evet, gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedahetle biliyoruz ki, bu kainat şehrinde ve zemin mahallesinde ve insan ve hayvanat kışlasında öyle bir Rezzak-ı Rahim ve Muhsin-i Kerim tasarruf ve nezaret ve terbiye eder ki, kendi nimetlerine mukabil hamd ve şükrettirmek için zemini bir sefine-i tüccariye ve erzak getiren bir şimendifer ve yüzündeki bahar mevsimini bir vagon tarzında yüz bin nevi taamlarla ve memeler denilen konserve paketleriyle doldurup, kış ahirinde erzakları biten muhtaç zihayatlara yetiştiren bir Rezzak-ı Rahim'in işleri olduğunu zerre kadar aklı bulunan tasdik eder. Ve tasdik etmeyip inkara sapan, elbette zemin yüzünde vesile-i hamd-ü şükran olan bütün muntazam nimetleri ve muayyen rızıkları inkar etmeye mecbur olarak ahmak bir muzır hayvan olur. Altıncı kelime yuhyidir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet, 10. sözde ve nur eczalarında bürhanlarıyla ispat edilmiş ki, her baharda zihayattan 300 bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hadsiz efradı bulunan bir ordu-yü sübhani, ruh-i zeminde ihya ediliyor. Onlara hayat ve levazımat-ı hayatiye kemal-i intizamla veriliyor. Haşr-ı azamın 100 bin numunelerini, belki emarelerini gösterip o ayrı ayrı hadsiz mahlukatı beraber, birbiri içinde sehivsiz, yanlışsız, noksansız, hiç şaşırmayarak, karışık iken hiç karıştırmayarak, unutmayarak, kemal-i mizan ve nizamla dirilten ve hayat veren ve nutfe denilen mütemasil su katrelerinden ve toprak müteşabih tohumlarından ve az farklı habbeciklerinden ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden, hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından, o hadsiz efradı bulunan ve birbirinden suretçe, sanatça ve maişetçe ayrı ayrı yüzbinler zihayatları dirilten ve zemin ve bahar sayfasında yüzbin başka başka kitapları beraber, birbiri içinde hatasız, mükemmel yazan, hadsiz bir dikkat ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir zat-ı hayy-i kayyum ve muhyi bir hallak-ı alim olduğuna kanaat getirmeyen, elbette hem kendini hem bütün zeminde ve zaman şeridine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve feza yüzlerinde bulunmuş bütün zihayatları inkar etmeye ve en ahmak ve bedbaht bir zihayat olmaya mecburdur. Yedinci kelime وَيُمِيتُدُرْ Bunun hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet, görüyoruz ki güz mevsiminde 300 bin nevi zihayat vefat namı ile terhis edilirken, her bir nevi ve ferdin sayfi amellerinin kutucukları ve işlediklerinin fihristeleri ve gelen baharda işleyeceklerinin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını, onların yerlerinde Hafiz-i Zülcelal'in yedi hikmetine emanet edildiğini ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları birer ruhu baki gibi incir ağacının bütün kavanini hayatiyesini taşıyan ve bir kitap kadar kuvve-i hafızada yazı misillü ağacın tarihçi hayatını onda kader kalemiyle yazan, büyük bir kitap hükmüne getiren, bir hallak-ı hakim, bir hayyilâ yemutu tanımayan, elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan, belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şeytandan daha bedbaht ve ebedi ölüme mahkum olur. Evet, bu kelimelerin hüccetlerine işaret eden külli, ihatalı ve hadsiz harika ve nihayetsiz harikaları, mucizeleri ihtiva eden bu mezkûr hakîmâne ef'al, failsiz olmaları yüz derece muhal ve batıl olduğu gibi, kör, aciz, şuursuz, sağır, camit, karmakarışık, intizamsız, karışık, istilacı olan esbaba isnat etmek, bin derece mümteni, esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret, bir hikmet ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına dair pek harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak, havanın her bir zerresinde rehberdeki hüve nüktesinin dediği gibi bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek vesair zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acip fikri ise hiçbir şeytan hiçbir kimseye kabul ettiremez. Ve bu derece akıldan, hakikatten uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası ancak dehşetli cehennem olabilir ve aynı adalettir. Elbette öyle münkirler için yaşasın cehennem dememiz lazım. Sekizinci kelime وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُدُرْ Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşcikler gitmeleriyle, arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşcikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve vefatlarıyla bir daimi güneşin mevcudiyetine ve bekasına delalet ederler. Aynen öyle de, her vakit değişen kainat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlukat, mütemadiyen süratle akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene, her gün bir kainat ölür, bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal alemler mahsulatı alındığından, elbette kabarcıklar ve güneşcikler zevalleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi, o hadsiz mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zahiri sebepleriyle beraber kemali intizamla terhisleri, gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zahir bir kat'iyette bir hayy-i layemutun, bir şems-i sermedinin, bir hallak-ı bakinin ve bir kumandan-ı akdesin vücub-u vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kainatın mevcudiyetinden 1000 derece zahir ve kat'idir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. 9. kelime biyedihil hayr'dır. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire, her nevi, her tabaka, hatta her fert, her ağza, hatta her bedendeki her bir hücrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve levazımatını yetiştiren, muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi var ki, gayet intizam ve mizan ile ve nihayetsiz hikmet ve inayet ile vakti vaktine, muhtacın iktidar ve ihtiyarı haricinde bir dest-i gaybi tarafından o muhtacın eline veriliyor. Mesela dağlar, zihayata ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyleri taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine, bir ambar olduğu gibi, zemin dahi bütün o zihayatın erzaklarını bir Rezzak-ı Hakîm'in kuvvetiyle yetiştiren, kemal-i mizan ve intizamla bir tarla, bir harman, bir matbahtır. Hatta her insanın ve cismindeki her bir uzvun bir deposu ve mahzeni, hatta bir hücrenin dahi bir ihtiyat mahzenciği bulunması gibi, gitgide ta dar-ı ahiretin bir mahzeni dünyadır ve cennetin bir tarlası ve deposu bu alemdeki hüsünleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren alem-i İslamiyet ve hakikatlı insaniyet ve cehennemin bir ambarı ise şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan Adem'den gelen ve hayır olan vücut alemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler ve yıldızların hararet mahzeni cehennem ve nurlar hazinesi bir cennettir ki, biyedihil hayr kelimesi bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor. Evet, bu kelime ile ve biyedihi mekalidu külli şeyin cümlesiyle, yani her şeyin anahtarı onun elindedir. Nihayetsiz geniş ve hadsiz harikalı bir hücceti rububiyet ve vahdeti bütün bütün kör olmayana gösterir. Mesela hadsiz o hazine ve anbarlardan yalnız buna bak ki her biri bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir mutasarrıf-ı hakim bir çekirdeğin kapıcığını uyan emriyle ve irade anahtarıyla tam mizan-ı nizamla açtığı gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak mahzencikleri ve nebatatın nutfeleri olan bütün habbeleri ve hayvanatın menşeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber hatasız açtığı vakitte kainatta külli ve cüz'i, maddi ve manevi bütün hazine ve depoları hikmet ve irade ve rahmet ve meşiyet eliyle her birine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen, senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki kemal-i nizam ve mizan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i gaybi tarafından emri kün feyekün tezgahından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor. Bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman, belki bazen 100 batman tağımları kemal-i intizam ile çıkarıyor, zihayatlara ziyafet veriyor. Acaba böyle muntazam, alimane, basirane, nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir sanata ve yanlışsız tam mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç mümkün müdür ki kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camit, cahil, aciz esbab müdahale edebilsin ve bütün eşyayı birden görüp ve beraber idare edemeyen ve zerratla seyyarat yıldızları emrinde bulunmayan bir mevcut, bu her cihetle hikmetli, mucizeli, mizanlı tasarrufa ve idareye karışabilsin. İşte her hayır elinde, her şeyin anahtarı yanında bulunan böyle bir mutasarrıf-ı rahimi, bir Rabb-ı Hakimi tanımayan ve inkara sapana elbette tekâdü temeyyezü minel gayd ayetinin dediği gibi cehennem ona kızıyor ve kızışıyor ve hadsiz azabıma müstehaktır, merhamete hiç layık değildir diye lisan-ı hal ile der. 10. kelime ve huve alâ külli şeyin kadîrdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu misafirhane-i dünyaya gelen her zîşuur, gözünü açtıkça görür ki bir kudret bütün kainatı kabzasında tutmuş ve nihayetsiz, hiç şaşırmayan ezeli, ihatalı bir ilim ve gayet dikkatli, hiç mizansız, faydasız hareket etmeyen bir sermedi hikmet ve inayet o kudretin içinde bulunup, zerrat ordusundan bir tek zerreyi meczup mevlevi gibi döndürerek çok vazifelerde istihdam ettiği gibi, küre-i arzı aynı anda, aynı kanunla bir senede 24 bin senelik bir dairede yine bir meczup mevlevi misillü gezdirir. Mevsimlerin mahsulatlarını hayvan ve insanlara getirdiği aynı kanunla, aynı zamanda güneşi bir mekik, bir çıkrık yaparak merkezinde cezbederane ve cazibekerane döndürüp, manzume-i şemsiye ordusu olan seyyarat yıldızlarını kemal-i mizan ve intizamla vazifelerde çalıştırır. Ve aynı kudret, aynı zamanda, aynı kanunu hikmetle zemin sayfasında yüz binler kitap hükmünde yüz binler nevileri beraber birbiri içinde iltibassız, sehifsiz yazar. Haşr-ı Azam'ın binler numunelerini izhar eder. Ve aynı kudret, aynı zamanda hava sayfasını bir yazar bozar tahtasına çevirir. Bütün zerrelerini birer kalem uçları ve o kitabın noktaları hükmünde emir ve iradenin onlara tayin ettiği vazifelerinde istimal ederek ve bütün o zerrelere her birine öyle bir kabiliyet vermiş ki, güya bütün sözleri ve konuşmaları bilir gibi alır, neşreder, şaşırmaz. Küçücük birer kulak, incecik birer lisan olarak istihdam edip, unsur-u hava, emir ve irade-i ilahinin bir arşı olduğunu ispat eder. İşte bu kısa işarete kıyasen, bu kainatı bir muntazam şehir, bir mükemmel apartman ve misafirhane, bir mucizatlı kitap ve Kur'an hükmüne getirip, heyet-i mecmuasından ta bir zerreye kadar bütün mahlukat tabakalarını ve dairelerini ve taifelerini mizan-ı ilim ve nizam-ı hikmetle kabzasına alan, tasarruf eden, kudreti içinde hikmetini, rahmetini gösteren ve rububiyet-i mutlakası içinde mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş ve gündüz gibi bildirip tanıttırmasına mukabil, imanla tanımak ve sevdirmesine mukabil, ubudiyetle sevmek ve ihsanatlarına mukabil, şükür ve hamd isteyen böyle bir Rahman-ı Rahim'i tanımayan ve ubudiyetle onu sevmeye çalışmayan, belki inkar ile ona bir nevi adavet taşıyan, İnsan suretindeki şeytanlar birer küçük Nemrut ve Firavun hükmünde nihayetsiz bir azaba elbette müstehak olur. 11. kelime ve ileyhil masirdir. Yani daire-i huzuruna ve alemi bakisine ve ahiretine ve sermediği dar-ı saadetine gidileceği gibi bütün kainattaki mahlukatın mercii odur. Bütün esbab silsileleri ona dayanıyor ve kudretine istinat eder ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler. O kudret-i kutsiyenin izzetini ve haşmetini muhafaza için bütün zahiri sebepler yalnız birer perdedirler. İcatta da hiç tesirleri yoktur. Emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey, hatta hiçbir zerre hareket edemez demektir. Bu kelimedeki hüccete gayet kısa bir işaret ederiz. Evvela, bu kutsi kelimenin ifade ettiği haşir ve ahiret ve hayat-ı bakiye hakikatinin bu gelen bahar gibi kat'i ve şüphesiz tahakkukunu ve geleceğini tam iman ettirmek ve ispat etmek cihetini 10. söz ve zeyillerine ve 29. söze ve meyvenin 7. meselesine ve münacat şuağına ve nurun imani risalelerine havale ederiz. Elhak onlar bu rükn-i imaniyi öyle bir tarzda hadsiz hüccetlerle ispat etmişler ki, dünyanın mevcudiyeti derecesinde ahiretin tahakkukunu en muannit münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler. Saniyen, mucizül beyanı Kur'an'ın üçten birisi haşre ve ahirete bakar. Her davayı ona bina eder. Öyleyse, Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri ve hüccetleri, ahiretin vücuduna dahi delalet ettikleri gibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine şehadet eden bütün mucizeleri ve umum delail-i nübüvveti ve sıdkının bütün hüccetleri, haşir ve ahirete dahi şehadet ederler. Çünkü o zatın Aleyhisselatü Vesselam bütün hayatında daimi bir büyük davası ahiret olduğu gibi, bütün 124 bin peygamberler aleyhisselam dahi hayat-ı bakiye ve saadet-i ebediyeyi dava edip beşere müjde ederek hadsiz mucizelerle ve kat'i deliller ile ispat ettiklerinden, elbette onların peygamberliklerine ve sadıkiyetlerine delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri, onların en büyük ve daimi davaları olan ahirete ve hayat-ı bakiyeye şehadet ederler. Buna kıyasen sair erkan-ı imaniyeyi ispat eden bütün deliller dahi haşrin vukuuna ve dar-ı saadetin açılmasına şehadet ederler. Salisen, hiç mümkün müdür ki kendi kemalatını ve kudret ve rububiyetini izhar etmek için bu kainatı bütün zerrat ve seyyarat ve ecza ve tabakatıyla halk edip kemal-i hikmetle her birisini bir vazife ile, belki çok vazifelerle mütemadiyen çalıştıran ve sermediği hadsiz cilve-i esmasını göstermek için kafile kafile arkasında, belki seyyar müteceddid dünya dünya arkasında ve mahlukat taifelerini bu misafirhane-i aleme ve hayat-ı dünyeviye meydan-ı imtihanına gönderip, alemi misalde kurulan uhrevi sinemalar ve berzahi fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra başka taife ve kafile ve seyyal ve seyyar bir nevi dünyaları o meydana vazifeler ve cilve-i esmasına ayneler olmak için gönderen bir Sani Zülcelal, bir Halık-ı Zülcemal, bir Allah-ı Zülkemal, bu fani dünyada şuur ve akıl ile o Halık'ın bütün maksatlarına karşı mukabele eden ve bütün istidadıyla o Halık'ı sevip sevdirip tanıyıp tanıttırıp hadsiz dualarla bekay-ı ahiret saadetini yalvaran ve akıl sebebiyle nihayetsiz elemler aldığından, bütün fıtratı ve ruhu ve istidadı ile aynı lezzet olan hayat-ı bakiyeyi isteyen bu nevi insan için bir dar-ı mükafat ve mücazat, bir haşir neşir olmasın, haşa, yüz bin defa haşa ve kella. İşte bu kısacık işaretin izahatı ve tafsilatı ve hüccetleri, parlak ve kuvvetli bir surette Risale-i Nur'da bulunmasından ona havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.